Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Пракурор запатрабаваў Андрэю Пачобуту 3 гады за абразу прэзідэнта. Актывіста Саюзу палякаў Ігара Банцара аштрафавалі за непадпарадкаванне міліцыі. Менскі гарадскі суд адхіліў яшчэ 5 касацыйных скаргаў фігурантаў справы 19 снежня. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У горадзе Аден на поўдні Йемену ў пятніцу пры выбуху аўтамабіля загінулі 3 вайскоўцы, яшчэ 4 параненыя. Як паведамляе Франс Прэса з пасылкай на прадстаўнікоў паліцыі, мэтай нападу была вайсковая база. Сёння ж у Адэне падчас сутыкненню паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, якія заклікалі да адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха, загінуў адзін чалавек, некалькі былі параненыя. Паведамляецца, што ў антыўрадавую дэманстрацыю перараслі хаўтуры памерлага яшчэ летась у турме 25-гадовага юнака, бацькі якога адмаўляліся яго хаваць, патрабуючы расследавання абставінаў смерці. Праваабаронцы сцвярджаюць, што ў турме юнака катавалі. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах у горадзе Аль-Кісуах на поўдзень ад Дамаску. Загінулі не менш за 5 чалавек. У некалькіх гарадах Сірыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў адбыліся акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Дамаску, Хомсе і іншых гарадах дэманстранты выйшлі на вуліцы пад лозунгам «Башар – больш не мой прэзідэнт». Тым часам больш за 1500 сірійцаў збеглі за апошнія суткі ў суседнюю Турэччыну. Агулам на поўначы Сірыі за апошнія тыдні больш за 11,5 тысяч чалавек уцяклі ў суседнюю Турэччыну, боючыся рэпрэсію з боку ўрадавых войскаў. На хвалях свабоды выслухаеце навіны. На поўначы Афганістану ў пятніцу пры выбуху бомбы, прымацаванай да ровара, загінулі 6 чалавек, у тым ліку адзін паліцыянт, яшчэ 22 параненыя, сярод іх жанчыны і дзеці. Мішэнню выбуху, які адбыўся на рынку гораду Кундуз, быў паліцэйскі патруль, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. Прэзідэнт США Барак Абама паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану Сершам Сархсянам і Ільхамам Аліевым. Як паведамляе Белы дом, Абама заклікаў да прагрэсу на перамовах па мірным урэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Гэтая праблема абмяркоўваецца сёння ў Казані на сустрэчы лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі. Сустрэчня Менскай групы АБСЕ ў справе Карабаху, Расія, США і Францыя спадзяюцца, што на гэтай сустрэчы будуць прыняты асноўныя прынцыпы ўрэгулявання канфлікту. Экс-прэм'ерка Украіны Юлія Цімашэнка адхіліла ў судзе абвінавачэнне ў тым, што яна заключыла з Расіяй нявыгадныя кантракты на пастаўку газу. Цімашэнка запатрабавала, каб яе судзілі прысяжныя. Экс-прэм'ерка таксама патрабуе ад суду закрыць справу, якую яна называе сфабрыкаванай. Раней Пячэрскі раённы суд Кіеву, дзе сёння пачаўся разгляд справы Цімашэнкі аб перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў, адхіліў яе хада аб адводзе суддзі. У Брусэлі лідары краін-членаў Еўразвязу прынялі рашэнне да канца месяца завяршыць перамовы аб уступленні Харватыі ў звяз. Гэта дасць магчымасць Харватыі ў ліпені 2013 году стаць 28-м членам Еўрапейскага альянсу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.org.